girl, I heat up when I touch her. Chica caliente, got me bumping to merengue. I feel so El Presidente. I'm running shit and I'm loving it. She got a mean old bumper, you should see what she does with it. She dip it down low, low, low, low. La marxa que portem aquí a Musicòpolis en cançons com aquesta en diu que està boja però que t'agrada. Loca amb la seva versió dents a càrrec de Shakira. Això és Musicòpolis. Això és la capital de la música. I aquestes són les millors cançons. Temes com aquest d'Eric Clapton que ve ara mateix. Run back to your side. Al vostre costat, Rafael Corbia, Musicòpolis.

president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million the air just for the heck of it. But keep the 520 tins and bins completely separate. Yeah, I be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I probably take whatever's left and just split it up. So everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire so freaking bad. Buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. Oh, yeah, yeah. What up? A different city every night. Oh, yeah. I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Be a billionaire, so freaking bad. Cançons que anem escoltant al vostre costat, peces que ens arribaven, com hem dit, a càrrec d'Eric Clapton, el Wrong Back to Your Side, una cançó publicada a finals d'aquest setembre i que ens portava des d'un àlbum que es diu, senzillament, Clapton. També Fangoria, ni tu ni nadie. Aquest és un nou recuperatori, el Paso Trascendental del Vodevil a l'Astracanada, antologia de canciones d'ayer i d'hoy, es diu. Trevi McCoy ens portava una de les bones cançons al costat de Bruno Mars i el seu Billionaire des de l'àlbum Lazarus. I una altra de les cançons que us volem presentar en el programa d'avui de Musicòpolis és aquest tema de Le Croupier al costat de Shuarma. Es diu Presumpte Tocador des de l'àlbum del mateix nom. Sentim-los, doncs, ara mateix a través del nostre espai, després Cristian Castro amb La nave de l'olvido. Presumpte tocador de presumptes senyores que presumptament s'escaparen de falsos judicis. Presumptes calúmnies maldestres a falta d'ofici. Allà on la ingenuïtat càndid tremolor desdibuixa el seu traç. Presumpte encantador de presumptes petjades que presumptament presideixen les sales d'espera. Presumpte disfressa d'amor que no amaina la fera. Sense voler l'amarga sensació d'una treva en repòs. Mai va saber del cert com escapar. Presumptes senyores presumpte estafador de presumptes croades que presumptament prefereixen sentir-se batudes. Presumptes estafes fallides de cites perdudes. Caigué de tan amunt vagi un malson com un pes resta mort. Mai va saber del cert com escapar d'un imprecís naufragi absurd a contratemps. Presumpte tocador, del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco. Para darte, tengo mil noches de amor que regalarte, te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras, y hasta te admito que tu amor me lo mintieras, te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito. Acabem d'escoltar tot un clàssic, aquest de Cristian Castro, El nave del olvido. De fet, jo recordo una de les millors versions que s'havien fet, al meu entendre, esclar, també era molt diferent, era la de Julio Iglesias. Cristian Castro, El nave del olvido, i ara una nova versió que surt amb un recopilatori nou dels Suspicious Minds, a càrrec d'Elvis Presley. Suspicious.